Dzień dobry Państwu! Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Michael. Oj, będzie ciekawie. Czemu z roku na rok jestem bardziej wściekły na pop, który co rok jest bardziej zdechły? Radykalizuję się zawsze przez tych, co próbują mi narzucić własne kompleksy. Jestem kompletnym degeneratem, kompletny raper, bo znam freestyle i papier, ale freestyluję na konkret kapie, a teksty piszę na kolanie w kanciapie. Nie mam czasu, bo albo jest tuba i leje się wuda, albo transmisja z tuba. A jak uda mi się trafić w jej uda, jest tuba w to kopie jak szubak bez szluga. Wypluwam przekaz i płuca w klubach, na horyzoncie stuwa, druga stuwa. Takie rzeczy trzeba zasuwać jak mrówa. Jak nie znasz mnie z twarzy, to ten raper od czuba. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Potem strzela. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Potem strzela. Drzwi do kariery otwieram z Butaman. Bas podkręcę jak w Tika Tuka tam. Popkultura, wiesz czego szukam tam. Doświadczenia to prosta nauka. Jak stworzyć antytezę tego porządku. Jak dany, mój bunt jest buntem z rozsądku. Nieudany, debiut na początku. Złamał mi serce i utwardził kręgosłup. Jestem MC, hace lubię. Te hace w skręcie nie pogardzę, uwierz. Yo, to ten raper co na kąpie. Ludzie mają szok, że nie kryłem fot bez kąpielówek. What? Wbijam na biby przeboje. Ma ty popatrz jak sod, bo robimy przedprojekt. Poznaj mnie jak chcesz, ja się nie boję i nie muszę grać reggae, żeby być rude boyem. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Potem strzelaj. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Potem strzelaj. Czuję się jak Bill Clinton. Raz, że sypiam z Moniką. Dwa, próby zniszczenia mnie prowadzą donikąd. Trzy, paliłem trawkę. A cztery, to ludzie wolą patrzeć na mój rozporek niż słuchać co mówię. Ten internet to jest dziś szok. Tam piszą, że Michael to pojeb i wok. Bo kolegi wzrok spoczął tam, gdzie mi dęda. Coś o wiele rzadziej niż jego opinia. Cienka linia między prawdą a kłamstwem. Gruba krecha pod dawne przyjaźnie. Niezależnie jaką masz orientację. Jak moją masz gdzieś, no to masz ziombel rację. Korelacje między mną a ogółem. Mówię głośno o czymś, o czym ogół w ogóle. I wiem, że nieraz wasz ostracyz poczuje. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Potem strzela. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Poznaj Michaela. Potem strzelaj. Wiesz o co chodzi w polskim rapie?